ولم یشغل قلبه بما ترا عینا. چش میبینه آقا فلانی خونش از من خیلی بزرگتره، فلانی اتومبیلش از مال من مدلش خیلی بالاتره، فلانی دکوراسیون منزلش رو وقت یه بار عوض میکنه. میگه آقا جون اینا چش پرکنه، عقل پرکن چیه، دل پرکن چیه؟ نه اینکه این چیزایی که چشم پر میکنه دلشو مشغول کنه. ولم ینس ذکر الله بما تسمع و اذناه، این چیزایی که تو گوشش میشنوه او رو از یاد خدا غافل نکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا حرفای ضد خدا به گوش ما زیاد میخوره، چیزای چشم پرکن زیاده. ببین آقا فلانی ببین چه کرد، تو ارزه نداشتی، تو هم بزن بالا پایین یه جوری برای خودت دست پا کن. میگه قبل از این که گوش به حرف فلانی بدی، قبل از این که چشمش متوجه این مسائل بشه، عقل و دلت رو بیاد او مشغول کن. دوست میاد به اول دستت، احساس تکلیف کردم بگم جوونا شما گوش کنید، دوست همسن سالت میاد کنار دسته، آقا گوش بی حرفا نده جوونی. چون جوون اومد پیش من عینن خدا شاهده اینو میگو، خب اومده دوستم به من میگه گوش بی حرفا نده جوونی، بعد که پیر شدی پشیمان میشی، تا جوون بودی حال نکردی، برو دنبال حالت، این حرفای ضد حالم اینقدر گوش نده. این حدیث چی میگه؟ قبل از این که تصمیم بگیری به این شنیده ها عمل کنی، بشین یه گوشی کمی فکر کن. فکر کار چیه؟ کار عقل دیگه. یعنی قبل از این که گوشت عامل تحریک تو بشه، چشمت عامل تحریک تو بشه، بذار عقلت عامل تحریک. بگوی حرفایی که او میزد، او اینجوری گفت، ولی خدا که تو قرآن اینجوری گفته، پیغمبر که تو روایات اینجوری گفته، امام کاظم که تو روایات برای من اینجوری گفته، خدا رو اگه قبول ندارم خب برم با افراد بحث کنم ببینم میشه خدا رو قبول کرد یا نه. امام رضا با امام کاظم اگه قبول ندارم چرا ایام شهادت امام رضا سیاه میپوشن؟ ما حرفمون با این جمعه، حالا اونی که قبول نداره یه جور دیگه حرف میزنیم. قبول دارم، خب حرف این دوست برام مهمتره یا حرف امام رضا؟ این تعقله، این بررسی کردن عاقلانه در امور وارد شدنه.